بسم الله الرحمن الرحيم. Bu kasete 1848-yinchi raqamdagi kaseta bo'lib, 1916 hijriy yil 10-chi rajab oyida bo'lgan majlisdan yozilgan, milodiy 1995 yil 2 dekabrga to'g'ri keladi. Abul Hasan Misri al-Ma'ribiyning, ya'ni bu kishini oti Mustafa ibn Ismoil as-Sulaymani, Alloma Alboniyga bergan savol javobi. Bu savol javobni unvoni, ya'ni sarlohasi, Abul Hasan al-Misriyni Alboniy Alloma Alboniyga bergan da'vatga taalluqli bo'lgan savol javobi degan unvon bilan unvonlandi, ya'ni shunaqa deb nomlandi. Da'vatiy savollar, da'vatga taalluqli bo'lgan savollar. Xo'p, demak, Abul Hasan al-Misriy Shayx Alboniyga aytdiki, shu bugungi kungacha, mana shu majlisgacha bo'lgan savol javoblarimiz u hadisni ilmi haqida edi. Endi esa da'vatga va manhajga taalluqli bo'lgan savol javoblarga o'tamiz. Shayx Alboniy boshladi. Bu kishi sano aytgandan keyin, hamd aytgandan keyin aytdiki, bu hozirgi beradigan savollarimiz da'vat va manhajga taalluqli bo'lgan savollar bo'lib, mana shu masalada ommaviy tolib ilmlar o'rtasida turli xil gaplar, turli xil savollar yuradi va xosatan da'vatchilar o'rtasida bu narsalar uchrab turadi. Shunaqangi savol javoblarni beramiz. Va inshaalloh shayximizga bu beradigan savollarimiz hozir qo'ldan kelgan jamlagan esimda bo'lgan savollarimni beraman. Va shayximizdan umid qilamizki, bu savollarga keskin va qat'iy javob bersalar, dalillar bilan toinki o'sha tortishuvlar to'xtasin. So'zimni boshida birinchi savolim shuki, shayx, ma'lumki salafiy da'vat bu kitob, sunnat va salafi solihlar so'zi ustiga qurilgandir. Salafi solih degan ibora masalasiga keladigan bo'lsak, buni kishilar, tolib ilmlar har xil tushunishadi. Kimlardir tor doirada tushunadi, kimlardir kengroq doirada tushunadi. Shuning uchun sizdan Alloh sizni o'zi hifz himoyasida saqlasin. So'raymiz, to'g'risi qaysi biri? Salafi solihlar deganda biz kimlarni tushunamiz? Xo'p, salafi solihlar deganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshilik deb guvohlik bergan asrda yashab o'tgan kimsalarni tushunamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muttafaq alayh bo'lgan hadisda, balki boshqa tomondan ham rivoyatlar qilinib, mutawatir darajasiga yetgan hadisda aytdilarki, insonlarning ichidagi eng yaxshilari mening asrim, keyin undan keyingisi, keyin undan keyingisi dedilar. Lekin ba'zi rivoyatlar borki, bu rivoyatlarning sahihligi, to'g'riligi haqida men jazm qilib ayta olmayman, chunki hozir ishora qilib o'tgan joylarimda bunisi kelmagan. Ana shu rivoyatda 4-chi asrni ham sanaganliklari bor. 4-chi asrni. Demak, mana shu 3 asr ularga yaxshi deb guvohlik berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Salafi solih deganda ana shularni tushunamiz. Shu 3 asrda yashaganlar. Tarixni o'rgangan kimsalar biladilarki, sahobalar jihod bilan mashg'ul bo'lganliklari tufayli ular yer yuzini butun turli xil tomonlarga tarqalib yoyilib ketdilar va ular jihod va futuhotlar bilan, fathlar bilan ovora bo'ldilar va natijada ulardagi bilim ham tarqalib ketdi. hadislardan olinadigan ijtihodlar, ulardan olinadigan tushunchalar ham tarqalib ketdi. U bir joyda jam bo'lmadi va bu narsani jamlanishlik ulardan keyingi asr bo'lgan tobeinlar asrida boshlandi. Mana shunaqa tariqa qanchalik zamon o'tishi bilan keyingi odamlarga avvalgi odamlarning ilmini jamlashlik imkoniyati osonlashib boraverdi. Zamon o'tishi bilan. Avvalgi odamlarning ilmi deganimda men shuni nazarda tutyapmanki, Alloh va Rasulidan naql qilib berishgan narsaligi va o'zlari tushunchalari bilan Qur'on va sunnatdan chiqarishgan ijtihodlari mana shu narsani nazarda tutyapman. Allohdan va Rasulidan naql qilishgan narsaligi va o'shalarda qilishgan ijtihodlari. Ulardan keyingi bo'lgan tobeinlar, ularning har biri o'zining qilgan xatti-harakati, sa'y harakatiga yarasha bu narsalarni jamlashlikka qodir bo'lishdi. Qanchalik ko'p safar qilsa, qanchalik ko'p harakat qilsa buni jamlashlikka ularda shu imkoniyat bo'ldi, shu narsalarni jamlashlik. Demak, ularni, ya'ni tobiinlarni ham har bittasida bir xil jamlanmagan edi sahobalardan bo'lgan narsasi, balki qilgan sayohati, safari qanchalik ko'p bo'lishi va qilgan sayi harakati qanchalik ko'p bo'lishiga qarab hammasinida, demak, har xil narsa jamlandi. Sahobalardagi bo'lgan ilmni qanaqadir qismlarini jamlashdi. Mana shu tariqa keyin tobiinlarni jamlagan ilmi ulardan keyingi bo'lganlarga jamlangan holatda o'tdi. Sahobalarni ilmi jamlangan holatda qayerda jamlanadi? Tobiinlarda jamlangan edi. Va ana shu jamlashgan ilmlari bilan tobiinlar albatta ijtihodlar qilishdi. Ba'zi bir masalalarni oydinlashib, ravshanlashtirishdi. Qanchalik ko'p sahobiydan, demak, asar jamlashsa shunchalik ko'p masalalar oydinlashadi, ravshanlashadi. Ana shu ravshanlashgan, oydinlashgan ilm keyin ulardan keyingilar bo'lgan tabi tobiinlarga jam bo'lgan holatda o'tdi. Mana shu tariqa, demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan va sahobalarda jamlangan ilm, ularning bir kishisida jam bo'lmagan edi bu ilm. Bir kishini qalbiga bu ilm jamlanmagan edi, balki sahobalar jamoatida jamlangan edi. Sahobalarni jamoatiga yoyilib ketgan edi bu ilm. Mana shu ilm jamlangan holatda tobiinlarga o'tdi va tobiinlardan tabi tobiinlarga o'tdi. Demak, mana shu 3 asrda yashagan kimsalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maqtovlarini olishdi. Maqtovlarini olishdi. Bunday maqtovni bu asrdan keyingi yashaganlarga biz bera olmaymiz. Ya'ni ommaviy shaklda bera olmaymiz. Hammasi yaxshi odam bo'lgan deb o'sha asrda yashagan hammaga bu narsani bera olmaymiz. Balki ba'zi bir shaxslar bo'ladi, ularga ergashgan. Ana shu shaxslarda ham o'sha maqtov topilishi mumkin. Xuddiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlaridek, lekin sahihayinda kelmasa ham boshqa hadislarda kelgan va yo'llarining ko'pligi kelgan rivoyatlarning ko'pligi tomonidan sahih bo'lgan hadis, ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallam tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq deb aytdilar. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib turadi va qiyomat kelguncha degan hadis. Va xuddi shuningdek boshqa bir hadisda ummatim yomg'ir kabidir, uning yaxshiligi boshidami oxiridami bilib bo'lmaydi. Yomg'irni yaxshiligi boshidami oxiridami bilib bo'lmaganidek, ummatim yomg'ir kabidir, buning yaxshiligi qayerida ekanligi bilib bo'lmaydi dedilar. Shuning uchun ham biz yaxshilikni faqatgina sahobalar davrini o'ziga cheklab qo'ya olmaymiz. Chunki ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan naql qilgan ilmlari va undan chiqargan, istinbot qilib chiqarishgan hukmlari bu ulardan keyingi davrga ham o'tdi. Tarixda biz buni ko'rdik. Ya'ni ulardan keyingilar bo'lgan tobiinlarga o'tdi ana shu ilm. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham faqatgina sahobalar asrini emas, undan keyingi asrlarni ham maqtadilar. Shuning uchun ham ulamolar qachon salafu solih degan iborani ishlatishsa, ular sahobalarni, tobiinlarni va tabi tobiinlarni nazarda tutishadi. Mana shu bizni ilmimizdan olgan xulosamiz mana shu. Har bir ilmlini tepasida bir ilmli bor nidalar. Mana shu to'xtatamiz. Keyin davom etamiz.